kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından. Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Gitti gide yüreğime, ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum. Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Her duygu yıpranmış, her bakış anlamsız. Can bıkmış, usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki bir kal diyen çıkar ardından. Düşmandan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Gitti gide yüreğime, ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum. Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Ben bu dünyadan, dosttan, düşmandan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.